วันนี้เป็นคืนที่สองนะที่เรามารวมกันโอกาสที่พระได้สัตหะมา ปฏิบัติธรรมร่วมกับคณะญาติโยมบ้านใจดีใจสบายนี่มันก็เป็นเส้นทางของพุทธเจ้าเส้นทางของพุทธเจ้าก็คือเส้นทางของเราเส้นทางของเราก็คือเส้นทางของพุทธเจ้าทั้งญาติโยมทั้งพระมันต้องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวถ้าเราย้อนอดีตนะอย่างบ้านเรานี่เป็นบ้านใหม่แต่มันมีภาพเก่ามันมีภาพเก่านะเป็นภาพเก่าๆอย่างนี้เราย้อนอดีต ถึงปัจจุบันแล้วก็สู่อนาคตตั้งแต่อดีตสุโขทัยใช่ไหมเมืองสุโขทัยนี่แหละเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในทางศาสนาวัดวาศาสนาในเมืองสุโขทัยสวรรคโลกศรีศาสนาลัยเจริญมากเจริญรุ่งเรืองมากจนถึงปัจจุบันอดีตก็คือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราหลายร้อยปีนะมาถึงปัจจุบันก็คือพวกเราสู่อนาคตก็คือรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ลูกหลานมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละทุกยุคทุกสมัยก็ไม่ต่างอะไรกันเพราะว่าหลักธรรมหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันเดียวเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเป็นนาถ้าเป็นนานี่มันเป็นผืนนาที่อุดมสมบูรณ์นะใช่ไหมผู้ต้องการข้าวจึงปลูกจึงหว่านจึงไถจึงคาดจึงหว่านเมล็ดพันธุ์นะผืนนานั้นมันเป็นนาที่มีน้ำมีดินมีปุ๋ยถ้าเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปแล้วมันไม่เสียเป็นเมล็ดที่มีผลลงสู่พื้นดินในนานั้นมีน้ำมีดินมีปุ๋ยชาวนารู้จักเป็นผู้ฉลาดแล้วก็ตบแต่งคันนาให้น้ำให้กล้านาของเขาพืชพันธุ์ธัญญาหารของเขาก็ย่อมเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายทุกท่านทุกคนสร้างความดีสร้างบุญบารมีสร้างความดีด้วยการปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยการที่เรามาร่วมกันนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสัมปชัญญะสวดมนต์สาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและบทพิเศษและฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนี่คือเหตุที่เป็นข้าวกล้านะท่านทั้งหลายเหตุที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวกล้าตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดท่านก็ทำมาแบบนี้ถึงเราปัจจุบันนี้ก็ ็ทำแบบนี้เหมือนกันสู่อนาคตคนรุ่นหลังรุ่นใหม่เขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนาบุญบุญยะเขตเขตของบุญเป็นแดนกั้นบาปนะถ้านาบุญบุญยะเขตเขตของบุญเป็นแดนกั้นบาปอย่างนี้บุคคลนั้นจะมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ปลูกที่กินอยากเก็บก็ได้เก็บอยากขายก็ได้ขายไม่อดไม่อยากจะได้ทุกภพทุกชาติเพราะว่ามันเป็นของที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้โลกสมัยใหม่นะเทคโนโลยีพัฒนาการทางวัตถุมันเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าสมัยก่อนเทียบกันไม่ได้หรือไปไกลกว่านั้นในอนาคตมันก็ยิ่งพัฒนาวัตถุมากยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นหลักศาสนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จึงต้องเอามาประยุกต์เอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราทุกท่านทุกคนไม่ว่าเป็นพระก็ดีเป็นญาติโยมก็ดีต้องปฏิบัติธรรมถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมมีหวังว่าจะมีความทุกข์อย่างแน่นอนทุกอะไรมันก็ไม่เหมือนทุกใจนะอะไรดีก็ไม่เหมือนใจดีอะไรที่สบายก็ไม่เหมือนใจที่สบายการปฏิบัติธรรมนี้ท่านให้เราทำใจให้ดีทำใจให้สบายใจดีใจสบายนะมันไม่มีปัญหามันหมดปัญหาเพราะปัญหาทุกอย่างนี้มาอยู่ที่จิตที่ใจของเราทุกท่านทุกคนไม่ว่าสมัยไหนก็ตามอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามหรืออนาคตก็ตามเหมือนกันหมดท่านทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านทุกคนได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันหัวใจของเราดวงนี้นะประตูสู่ความดีหัวใจของเราดวงนี้ทุกดวงทุกดวงนะเราเปิดประตูหัวใจนะหัวใจสู่ความดีให้มันเชื่อมนะให้มันเชื่อมถึงกันและกันด้วยความรักความเมตตาความกรุณาความสงสารอย่าไปปิดกั้นหนทางแห่งความดีเราต้องเปิดเราต้องเปิดประตูหัวใจสู่ความดีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันหน้าจนถึงวันต่อไปเพราะอะไรก็เหมือนบ้านเราใช่ไหมเหมือนบ้านเราทุกคนเรามีบ้านทุกคนมีบ้านนะมีที่อยู่มีที่อาศัยถ้าเราจะเข้าบ้านเราก็ต้องเปิดบ้าน เปิดประตูบ้านมีทางเข้ามีทางออกรู้จักทางเข้ารู้จักทางออกออกได้เข้าได้อยู่ได้เป็นที่สบายให้เป็นที่สบายให้เป็นที่อยู่ที่สบายบ้านของเราก็เหมือนกันเราเปิดประตูหัวใจสู่ความดีในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเพียรนะฝึกฝนมันเพียรกราบพระไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเจริญสติเจริญสัมปชัญญะอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ทำงานก็ดีไปที่ไหนก็ดีฝึกฝนอบรมสติฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สม่ำเสมอให้จิตใจของเราหนักแน่นนะหนักแน่นมั่นคงเพราะอยู่ในท่ามกลางกระแสอย่างนี้นะกระแสของโลกกระแสของอารมณ์กระแสของการบ้านการเมืองกระแสอะไรทุกอย่างเศรษฐกิจมันเป็นกระแสที่พัดที่ทำให้จิตใจของเรานี้ไหลตามหรือหวั่นไหวท่านทั้งหลายกระแสของโลกกระแสต่างๆกระแสสังคมอะไรต่างๆนี้มันทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวบางครั้งบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเราไม่ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองไม่เจริญสติสัมปชัญญะตั้งมั่นเป็นหลักทางจิตทางใจของตัวเองความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นความเครียดมันก็จะเกิดขึ้นท่านให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางอารมณ์ทั้งหลายสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มากระทบสัมผัสในชีวิตประจำวันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเราเป็นผู้รับรู้เราเป็นผู้รับทราบในสิ่งต่างๆในสิ่งภายนอกทั้งดีและไม่ดีทั้งพอใจและไม่พอใจทั้งสรรเสริญทั้งนินทาทั้งได้ทั้งเสียมันมีเยอะในชีวิตประจำวันในโลกอันนี้มันมีเยอะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราประยุกต์อยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายเราต้องรู้ทันท่านบอกว่าเราต้องฝึกสติฝึกสัมปชัญญะสามารถที่จะหยุดนะที่จะหยุดยั้งจิตใจของตนเองถ้าเป็นรถนะมันเป็นรถมียี่ห้อนะคุณภาพถ้าเราเบรกอย่างนี้มันห้ามล้อมันห้ามล้อได้ตั้งสี่ล้อนะรถยี่ห้อดีๆหรือเบรกดีๆนี่หยุดได้ในสิ่งที่มันกระชั้นชิดหรือฉุกเฉินขับขันเราฝึกสติฝึกสัมปชัญญะห้ามใจบุคคล ต้องรู้จักห้ามใจรู้จักเสียสละรู้จักอดทนรู้จักให้อภัยรู้จักการให้อภัยรู้จักการเมตตารู้จักกตัญญูกตเวทีหลักการอันนี้เส้นทางอันนี้ที่พระพุทธเจ้านะตรัสรู้แสดงธรรมประกาศธรรมคนทั้งหลายได้ฟังได้ปฏิบัติบุคคลเหล่านั้นก็ได้รับอนิสงส์ได้ประโยชน์บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาสกทาอนาคาจนถึงพระอรหันต์ตั้งแต่อดีตพุทธกาลก็มีแบบนี้ยุคสุโขทัยก็มีแบบนี้ถึงปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ถึงอนาคตก็เป็นแบบนี้โลกภายนอกเขาพัฒนาเขาพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่น่ะมันเก่งที่สุดสมองของคนนะทำได้หมดตั้งแต่เครื่องบินรถยนต์เครื่องมือสื่อสารอยู่ไกลกันขนาดไหนก็ยังพูดกันได้ยังคุยกันได้ยังเห็นกันได้ไม่ว่าประเทศไหนนะประเทศเกาหลีนะที่เราไปประเทศเกาหลีผู้คนก็มาแบบนี้แหละแบบเราท่านทั้งหลายนี้แหละแต่มันก็เยอะนะเพราะประชุมใหญ่คนเป็นพันนะคนกลุ่มนี้เป็นคนปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราเขามานั่งในห้องประชุมเงียบหมดทั้งพระนะพระเกาหลีภิกษุณีเป็นร้อยนะญาติโยมอีกรวมเป็นพันนั่งเงียบหมดนั่งนิ่งนะนั่งนิ่งสงบเงียบไม่มีเสียงไอเสียงจามคนเกาหลีประเทศเกาหลีเขาก็ปฏิบัติธรรมนี่เขาก็นั่งสมาธิเป็นนั่งได้หลายสิบนาทีนะเป็นชั่วโมงนะนั่งเงียบหมดคนกลุ่มนี้คือคนที่ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปฏิบัติธรรมเหมือนเราท่านทั้งหลายคล้ายๆกันนี่แหละประเทศเกาหลีพัฒนาเทคโนโลยีนี่เก่งมากส่วนคนกลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนประเทศเกาหลีเครียดเครียดหนักนะเครียดถึงกับไม่มีทางไปไม่มีทางออกฆ่าตัวตายเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกประเทศเกาหลีพวกที่ไม่มีทางพวกไม่ได้ปฏิบัติธรรมฆ่าตัวตายนี่จุดนี้แหละเป็นจุดที่เสียหายของเขานะส่วนคนกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมเขาก็สบายนะเหมือนเรานี่แหละฟังธรรมสนทนาธรรมหลวงพ่อใหญ่ไปนี่หลวงพ่อกันหาไปนี่แหละท่านก็ไปครั้งแรกนะเพิ่งไปครั้งแรกแต่ว่าเข้ากันได้หมดเลยทุกคนเหมือนลูกหลานของท่านนะคนเป็นพันนะทั้งพระทั้งภิกษุณีเคารพท่านนะเคารพท่านเหมือนกับทุกคนเลยเหมือนลูกหลานเลยเนี่ยแปลกประเทศเกาหลีนี่นะพวกกลุ่มนี้กลุ่มนี้แหละมีกลุ่มนี้ที่ปฏิบัติธรรม แล้วมันจึงแก้ปัญหาในใจได้เห็นไหมไม่ว่าที่ไหนประเทศไหนก็ตามถ้าปฏิบัติธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการรู้จักสวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติสมาธิหรือเจริญสติสัมปชัญญะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักอารมณ์รู้จักความคิดไม่ใช่ตามแต่อารมณ์ตามแต่ความคิดหรือตามแต่สิ่งภายนอกเอาแต่วัตถุเอาแต่วัตถุเอาแต่สิ่งภายนอกอย่างนั้นจึงเป็นโรคประสาทเขาจึงเป็นโรคประสาทเขาจึงเครียดนะนี่เราคนไทยเราคนไทยเราโชคดีกว่านั้นเยอะมีพุทธศาสนามีวัดปฏิบัติธรรมมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเราไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นนะเราไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันมีทางออกมีทางออกทางเลือกเยอะถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนี้สามารถที่จะปรับจิตปรับใจของตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้ตามสมควรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยกตัวอย่างครอบครัวนะสามีภรรยาหรือพี่น้องที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครอบครัวนั้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะมันจะทะเลาะกันนะจะเถียงกันจะขัดแย้งจะเอาแต่ทิฏฐิมานะสามีก็ดีภรรยาก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีมันจะเอาแต่ทิฏฐิมานะนะเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาตาข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเก่งข้าเก่งกว่าท่านท่านสู้ข้าไม่ได้เอาทิฏฐิใช่ไหมเอาทิฏฐิเอาความเห็นอย่างนี้ขาดหลักธรรมไม่รู้จักสงบใจก็เถียงกันก็ทะเลาะกันเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่กี่คนหลายคนหรือสองคนนี่ถ้ามีการปฏิบัติธรรมครอบครัวนั้นอยู่หลายคนก็ดีนะพี่น้องสามีภรรยาลูกหลานนี่อบอุ่นอบอุ่นสบายมีความสุขเพราะมันไม่เถียงนะไม่ขัดแย้งไม่ถือทิฏฐิมานะรู้จักผ่อนปลนนะให้อภัยมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่ใจเย็นใจเย็นใจไม่ร้อนใช้หลักธรรมมันนี่ของพุทธเจ้าในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานทุกที่ถ้าผู้ใดรักษาใจนะรักษาใจของตนเองได้ตอนเช้าก็ดีกลางวันก็ดีตอนเย็นก็ดีเป็นผู้ที่รู้จักรักษาใจสงบใจของตนเองนั่นแหละจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นสามีก็ตามภรรยาก็ตามพี่ก็ตามน้องก็ตามเอาหลักธรรมวันนี้ท่านทั้งหลายเอาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละใช้ในชีวิตประจำวันเราก็เดินหนทางที่ประเสริฐนะเดินตามพระพุทธเจ้า สร้างนาบุญสร้างบุญเยอะเขตแดนกั้นบาปปลูกเมล็ดพันธุ์พืชข้าวกล้าของเราที่มันมีอยู่แล้วเมล็ดพันธุ์ของเราข้าวกล้าความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสติปัญญาของเราเมล็ดพันธุ์กล้าที่มันดีไม่เสียเราได้หว่านแล้วเราได้ปลูกแล้วอย่างนี้นะเราจะกินก็ได้ขายก็ได้เก็บก็ได้ตลอดชาติตลอดอายุตลอดชาติหรือทุกภพทุกชาติท่านทั้งหลายอดีตก็เป็นอย่างนี้ครั้งพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราได้ยินนางวิสาขานะอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาทำแบบนี้แหละเขายึดมั่นในพระรัตนตรัยเขารักษาศีล5ให้สมบูรณ์นะเชื่อกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาละสักกายทิฏฐิความถือผิดความที่เห็นผิดความคิดผิดสักกายทิฏฐินะเขาละนะนางวิสาขาอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้เขาเชื่อพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเขาตั้งมั่นในความดีเขารักษาศีลเขาสงเคราะห์เขาแบ่งปันเขาจึงเป็นอริยบุคคลชั้นต้นเป็นแบบนี้เขาจึงมีความสุขมีความดับทุกข์เขามีเงินมากเขาก็มีความสุขเขามีทรัพย์มากเขาก็ไม่หลงเขาเป็นเศรษฐีเขาก็มีทรัพย์มากเขาก็ไม่หลงเขาก็รู้จักนะเขารู้จักอะไรประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์เขามีปัญญานี่มีสัมมาทิฏฐิไม่ถือผิดไม่ถืออัสมิมานะหรือว่าอัตตาตัวตนสักกายทิฏฐินี่เพราะนี้เขารู้ว่าเป็นสมมุติใช่ไหมนี่เราต้องคิดนะต้องเข้าใจเป็นสมมุติเป็นบัญญัติของโลกเห็นไหมเขาว่าใส่หน้ากากเข้าไปใส่หน้ากากกากสวมหัวโขนเล่นละครอยู่นี่ในโลกในโลกนี้ใส่หน้ากากสวมหัวโขนก็เล่นละครแสดงละครตามบทบาทแห่งชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนเห็นไหมมันเป็นแบบนี้แหละโลกวันนี้สังสารวัฏนี้นะในโลกอันนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากไม่มีใครที่จะหนีได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือถึงอนาคตก็ยังสามารถประยุกต์เอามาประยุกต์ปฏิบัติในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราให้ได้รับประโยชน์ท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ในชีวิตของเราที่เกิดมาที่เราได้มีสติปัญญามีศรัทธาและมีหลักการมีเส้นทางในการพฤติในการปฏิบัติอย่างนี้มันดีที่สุดประเสริฐที่สุดเราได้เกิดมาในชาติมนุษย์เป็นชาติมนุษย์นี้ที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นความดีอันสูงสุดที่ทุกคนปรารถนา 1. มนุษย์สมบัติ 2. สวรรค์สมบัติ 3. พระนิพพานสมบัติ สิ่งที่ปรารถนาอย่างอื่นข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติเกียรติยศต่างๆสิ่งเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะได้ตามสามารถตามที่เรามีสติปัญญาหามาได้เราสามารถที่จะหามาได้เพราะฉะนั้นโลกกับธรรมะจึงต้องไปด้วยกันทิ้งกันไม่ได้เราต้องปฏิบัติธรรมไปกับโลกนะอย่าคิดว่าหนีอย่าคิดว่าหนีว่ามันทุกข์อยู่กับการกับงานกับบ้านกับเรือนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราอย่าคิดว่ามันทุกข์นั่นแหละทุกข์นั่นแหละไม่ปฏิบัติใช่ไหมเวลาร้องไห้ทำไมเรามีน้ำตาเวลาทุกข์ทำไมไม่ปฏิบัติทุกข์เอามาปฏิบัติสุขก็อย่าไปลืมสุขก็อย่าลืมนะอย่าไปลืมอย่าไปหลงอย่าไปเพลิดเพลินให้มีสติให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมได้ทานอาหารอร่อยก็อย่าไปหลงอย่าไปเพลิดเพลินมีที่อยู่อาศัยสะดวกสบายก็อย่าไปหลงอย่าไปเพลิดเพลินให้ตั้งสติเพราะมันจะประมาทนะมันจะลืมจะลืมจะหลงจะทิ้งพระพุทธเจ้าจะทิ้งพระธรรมจะทิ้งข้อวัดปฏิบัตินี่แหละท่านทั้งหลายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงประเสริฐสูงสุดนะเราจึงต้องสร้างความรู้ให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้ที่รู้แจ้งในปัญหาชีวิตในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่มันเป็นไปทำความเข้าใจแบบนี้แหละในจิตในใจของตนเองปัญหาต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ท่านบอกว่ามาแก้ที่ใจนะมาแก้ที่ใจของเราอย่าไปโทษนะท่านบอกอย่าไปโทษข้างนอกนะอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปว่าผู้อื่นนะอย่าไปโทษสิ่งภายนอกอย่าไปโทษสังคมอย่าไปโทษการบ้านการเมืองอย่าไปโทษเศรษฐกิจอย่าไปโทษอะไรอันนั้นมันห้ามไม่ได้นะมันห้ามไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้ที่สุดมาแก้ที่ใจมาแก้ที่ใจของเราปัญหาที่ใจของเราถ้าใจเราสงบใจเราสงบใจเราดีเราจึงมีความสุขเราจึงดับทุกข์ผลสุดท้ายความสุขความดับทุกข์มันอยู่ที่เราอยู่ที่จิตที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นคำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสรู้ใช่ไหมท่านจึงตรัสรู้ที่จิตที่ใจของท่านพระอรหันต์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงมาแก้ที่ใจมาปฏิบัติที่ใจแล้วก็ที่กายแล้วก็ที่คำพูดนะกายก็ให้ทำดีพูดก็ให้พูดดี รักษาศีลเข้าพรรษาตลอดพรรษานะให้รักษาศีลปกติรักษาศีล5นะวันพระใครจะรักษาศีล8ก็ให้ตั้งใจนะนี่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้สร้างคุณธรรมอย่างนี้พอสมควรนะพอสมควรนะเอาตอนนี้ก่อน